Зоркі за шафай. Неўзабаве Юзік зразумеў, што мець уласную пачвару пад ложкам не так ужо і дрэнна. З ёй можна пагаварыць пра ўсё на свеце, паскардзіцца, калі сумна, і пагуляць, калі самотна. Улюбёнай гульнёй зрабіліся хованкі. Праўда, цмок часам махляваў. Рабіўся не цмаказаўрам, а цмаказюлькай і залазіў то ў скрыню з насоўкамі, то ў пенал з алоўкамі. Юзіку так не ўдавалася. Затое хлопчык мог размаляваць сабе твар фарбамі, і тады цмок яго не пазнаваў, быццам гэта і не Юзік, а хтосьці іншы. А яшчэ ім падабалася разам чытаць. Юзік дрэнна ведаў літары, таму цмок яму дапамагаў. Распавядаў цудоўныя гісторыі са старонак. Хоць, можа, крыху і выдумляў, бо ён часта трымаў кніжку да гары нагамі. Неяк Юзік-гузік сказаў цмаказаўру: «Было б цудоўна пагуляць у кеглі, толькі яны дзесьці на шафе, надта высока». «Паспрабую дастаць», – адгукнуўся цмок. Ён ускочыў на шафу і скінуў адтуль футбольны мяч. «Гэта кеглі?» «Не», – адказаў Юзік. Шафы зляцеў паветраны змей. «Можа, гэта?» – спытаў цмок. «Так сама не». Следам рассыпаўся па падлозе канструктар. «І зноў не тое?» «Не», – адмоўна пакруціў галавой хлопчык. «Зусім не падобна». «Тады паглядзі сам», – прапанаваў цмаказаўр і спусціўся ўніз. Юзік разгубіўся. «Я не магу зазірнуць на шафу», – патлумачыў ён. «Я ж зусім маленькі. Нават калі ў дзіцячым садку нас ставяць у лінейку па росце, я заўсёды апошні». «А можа і першы», – сказаў яму цмок. «Гэта яшчэ з якога боку паглядзець. А ну, хадзі сюды». Хлопчык раптам апынуўся на плячах цмаказаўра і пачаў падымацца вышэй, вышэй, вышэй. Цяпер ён мог бачыць не толькі тое, што ляжыць на шафе, але і тое, што знаходзіцца за шафай. А там... там не было звычайнай сцяны, і незвычайнай таксама. Замест гэтага дзесьці ў далечыні мігцелі зоркі. Адны з іх здаваліся нерухомымі, а іншыя ляцелі ў цемры, і за імі цягнуліся яскравыя сляды, нібы сцяжынкі. «Што гэта?» – прашаптаў Юзік. «Не ведаю», – адказаў цмок. «Але я чуў, што калі чалавек сядзе на спіну свайму цмаказаўру, то ўбачыць нешта цудоўнае. Хочаш, уздымемся яшчэ вышэй?» «Хачу, але, можа, і іншым разам». «Вядома», – пагадзіўся цмок. «На ўсё свой час. А цяпер бяры тыя кеглі, хоць пагляджу, як яны выглядаюць». Хлопчык так і зрабіў, і яны далей весела бавілі час. Праўда, калі прыйшлі Юзікавы бацькі, цмок адразу ж схаваўся. Напэўна, пры дарослых ён сам рабіўся не большы за гузік. Але Юзік-гузік знайшоў выйсце. Ён намаляваў тэлефон і засунуў пад ложак. Цяпер можна было тэлефанаваць цмаказаўру ў любы час і ціхенька балбатаць. Цікава, што б сказалі на гэта ў даведачнай і службе змагання з кузуркамі?